ันดะธารณะปริตตังธารณะปริตตังธารณะปริตตังธาเรหิวาเรหิธาเรหิวาเรหิธาเรหิวาเรหิปริปุจจาหิปริปุจจาหิปริปุจจาหิตัสสะกายะตัสสะกายะตัสสะกายะวิสังนกะมัยยะวิสังนกะมัยยะวิสังนกะมัยยะอุดะเกนะลักเกยะอุดะเกนะลักเกยะอุดะเกนะลักเกยะอักกินะดะไหยะอักกินะดะไหยะอักกินะดะไหยะนานาภยวิโกนานาภยวิโกนานาภยวิโกนะเอกาหารโกนะเอกาหารโกนะเอกาหารโกนะดิหารโกนะดิหารโกนะดิหารโกนาติหารโกนาติหารโกนาติหารโกนาจตุหารโกนาจตุหารโกนาจตุหารโกนาอุมมัตตกังนาอุมมัตตกังนาอุมมัตตกังนาบุญหกังนาบุญหกังนาบุญหกังมนุสเสหิมนุสเสหิมนุสเสหิอมนุสเสหิอมนุสเสหิอมนุสเสหินะหิมสกานะหิมสกานะหิมสกาอิมังอานันดะธารณะปริตตังธาเรหิวาเรหิปริปุจจาหิตัสสะกายะวิสังนกะมัยยะอุดะเกนะลักเกยะอักขินะดะไหยะนานาภยวิโกนะเอกาหารโกนะดิหารโกนะติหารโกนะจตุหารโกนะอุมมัตตกังนะมุนหกังมนุสเสหิอมนุสเสหินะหิมสกา